31 taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ. To oznacza, że jest już sobota, 26 września. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 1600 zakażeń koronawirusem potwierdziło przed południem Ministerstwo Zdrowia. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w Małopolsce. Wszystko wskazuje na to, że partie wchodzące w skład Zjednoczonej Prawicy osiągnęły pełne porozumienie co do przyszłej współpracy. Dziś mamy poznać szczegóły. W tym serwisie także o międzynarodowym festiwalu filmowym Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci, który odbywa się w Gdyni. Rekordowe prawie 1600 zakażeń koronawirusem w Polsce potwierdziło Ministerstwo Zdrowia w piątek. Najwięcej nowych infekcji odnotowano w Małopolsce, ponad 240. W regionie znacznie zmalała liczba wolnych łóżek w szpitalach dla pacjentów z COVID-19. Sytuację obserwuje nasz reporter Paweł Pawlica. Według danych sanepidu w szpitalach w województwie leczonych jest 377 pacjentów z COVID-19. W sumie w Małopolsce przygotowano dla nich 461 łóżek. Służby wojewody, Narodowy Fundusz Zdrowia i dyrektorzy szpitali pracują nad przygotowaniem większej liczby miejsc dla pacjentów z koronawirusem. Taka wstępna liczba, którą sobie założyliśmy, to jest około 130-150, żeby poszerzyć to, co mamy teraz, o taką liczbę. Jak tłumaczy Joanna Paździo z Urzędu Wojewódzkiego, w pierwszej kolejności chorych na koronawirusa mają przyjmować szpitale z oddziałami zakaźnymi, potem z oddziałami wewnętrznymi i pulmonologicznymi. Rośnie także liczba małopolskich powiatów objętych dodatkowymi obostrzeniami. Powiaty tatrzański, nowotarski i myślenicki pozostają w żółtej strefie. Dodatkowo zostały nią objęte także powiaty suski i limanowski. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. O godzinie 12 w siedzibie PiSu wspólne oświadczenie prezesa tej partii Jarosława Kaczyńskiego, premiera Mateusza Morawieckiego, lidera Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry i szefa porozumienia Jarosława Gowina, poinformowała rzeczniczka PiSu Anita Czerwińska. Z informacji PAP wynika, że dziś zostanie podpisana nowa umowa koalicyjna Zjednoczonej Prawicy. W późniejszym czasie ma dojść do rekonstrukcji rządu. Według deklaracji polityków liczba ministerstw ma zostać znacząco zmniejszona, a część z nich zostanie połączona. Wicepremierem ma zostać prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Prezydent Andrzej Duda na koniec wizyty we Włoszech został przyjęty na audiencji przez papieża Franciszka. Rozmowy dotyczyły sytuacji w Polsce, pandemii koronawirusa i współpracy międzynarodowej. Prezydent Andrzej Duda po rozmowie z papieżem i udziale w mszy świętej przy grobie świętego Jana Pawła II spotkał się z dziennikarzami. Ojciec Święty podziękował mi za to, że pamiętaliśmy w tych trudnych czasach także i o innych społeczeństwach, o innych narodach, za pomoc, którą udzieliliśmy Włochom, za pomoc, która przyszła tutaj do Watykanu, ale także do państw Partnerstwa Wschodniego z Polski, do państw Bałkanów Zachodnich. Prezydent dodał, że papież wyraził również podziękowania za prowadzoną w Polsce politykę prorodzinną. Po rozmowie z Ojcem Świętym prezydent Duda spotkał się z watykańskim sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem. Jednym z wątków rozmowy była sytuacja na Białorusi. Obie strony wyraziły przekonanie, że Białorusini powinni sami decydować o swoim losie w wolnych, uczciwych wyborach. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Historia powstańca wielkopolskiego, raporty polskiego państwa podziemnego o obozach koncentracyjnych i opowieść o generale Stanisławie Maczku. To tematyka części filmów dokumentalnych wyświetlanych podczas drugiego dnia Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Projekcją obrazów związanych z polską historią towarzyszą panele dyskusyjne i wystawy. Reżyser i scenarzysta filmu Raport z Auschwitz Krzysztof Brożek podkreśla, że dokument opiera się na nieznanych dotąd dokumentach polskiego państwa podziemnego, które są zachowane w brytyjskich archiwach. Bohaterami są więźniowie Auschwitz, z pierwszych transportów szczególnie, ale tematem tego filmu jest to, co Polska przekazywała, a alianci wiedzieli o obozach. Dowiedzieliśmy się tam już na miejscu, w tych archiwach, że te raporty były bardzo dokładne i były właściwie cotygodniowe od 1941 roku do początku 1945 roku. Pokazywały liczbę transportu, liczbę osób, pokazywały liczbę nie tylko na przykład ludzi, którzy tam ginęli, ale w jaki sposób, rodzaj śmierci. Jednym z patronów medialnych wydarzenia jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno, miejscami opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. We znaki da się też porywisty wiatr. Będzie za to ciepło, bo od 17 do 25 stopni. Trójka. Program trzeci. Na trójkowym zegarze 5 minut po północy. Na trójkowym zegarze za 10 sekund będzie 6 minut po północy. Aleksandra Kaczkowska, dobry wieczór. 672 wydanie audycji Ciemna Strona Mocy rozpoczynamy. Ewa Wichrowska za konsoletą rozpoczęła dyżur. Ja pomyślałam, że ponieważ jest to nasze ostatnie piątkowo-wrześniowe spotkanie, to spędzimy je na pewno nie do poduszki, tylko na, no powiedziałabym, że na ostrym przytupie. Z Zamińską na początek. Da Punk dzisiaj się pojawi, Emika Against the Logic, Bjork w remiksie, Alvenoto nie w remiksie, ale bardzo wiele utworów w remiksach. Poczujesz swą w nocniku dłoń.

technologic. One, two, three, four. Północy. Daft Punk to był z Human After All z albumu z 2005 roku, ale w remiksie, no to chyba było jasne, Peaches, No Logic Remix. Mika Against All Logic, Björk w remiksie Alvanoto. Alvanoto też nam się pojawi. Chemiczni bracia z tego mojego akurat ukochanego albumu Dig Your Own Hole. To w pierwszej godzinie, ale to nie cała muzyka przeznaczona na pierwszą godzinę. Dziękuję za meldunki, które już się pojawiają na znanym portalu społecznościowym, na grupie i na stronie. Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Jestem też dostępna pod mailem csm@polskieradio.pl. Można by stwierdzić, że dzisiejsze nasze spotkanie możemy nawet nazwać przygotowanym setem na 2 godziny. Choć nie do końca to tak naprawdę prawda. No ale dobrze, tak ustalmy, że to jest set, który no, nie pozwoli zasnąć. Nie takie są zamiary naszego dzisiejszego spotkania. Przysypiać, drzemać, odpoczywać, patrzeć w gwiazdy będziemy w niedzielę od 21:00. Do północy w rozmowie z dźwiękiem reaktywacja. A dziś po ciemnej stronie mocy w 672 wydaniu można zrobić głośniej, jeżeli tylko oczywiście sąsiedzi nie poszli spać. Thank you. No. Björk, Innocence i w remiksie Alvanoto. No to jak już był absolutny mistrz, to teraz mistrz pojawi się solo w utworze U07. I Björk, Innocence w tym remiksie zawsze już będzie mi się kojarzyć z Islandią do końca chyba mojego przynajmniej życia. No to zdecydowanie. Bo to ten utwór, po zagraniu którego podczas setu granego na Islandii, podeszło do mnie kilka osób z Islandii i zapytało, co to za remiks, bo Björk rozpoznany, ale co to za remiks? Chemiczni już za moment. Proszę przygotować wygodne buty. Raz jeszcze ciepło pozdrawiam wszystkich zebranych na grupie i na stronie na znanym portalu społecznościowym Audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Island Postal Service 528 Palisade DR Pacific Palisade CA 90 272 31 0 459 60 73 Invoice 01 54 75 1 Clerk Clerk 0302 2004 10h25 Cash Check Charge Description SKU Price Quantity Ext Price USPS Stamp Stamp Dollar 1,81 Dollar 1,80 USPS Stamp Stamp Dollar 3 1 Dollar 3 International Stamp INT Stamp Dollar 7 2 Dollar 14 International Stamp INT stand dollar 3001 dollar 3 subtotal dollar 21,80 sales tax dollar 0 total 21,80 cash 100 dollar 21,80 un ticket Nikolai Karsten Rome Los NRE flight gate C 926 18 24 EEB 20 cabine 8 18 Star Alliance. Dani au Nigérie 0,99 number of items 6 subtotal dollar 25,35 total dollar 25,35 master credit card dollar 25,35 Nigeria market Southwell 21,30 Southwell boulevard master credit card payment dollar 25,35 ACCT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 00000075767 approved location égale 23 14 56 card on try égale S approved 05 64 52 USPTR RAN 32 61 16 lane 1 CHQR 114 date 02 26 04 time 9h52 PM reset thank you TRAN 32 16 lane 1 CHQR 114 date 02 26 04 time part number T61 17 8 LLA dollar 1 30 if opened 877 889 89 subtotal dollar 42 90 tax at 8 25% dollar 354 tax at 8 25% dollar 354 total Nikolai Carson 25 10 08 50 36 D 65 09 18 11 20 un ticket for level portable DJ Santa Monica CA to Refilio account dial 777 select Refilio act from the menu 02 19 2004 17 54 activate transaction 3 ACC 83 10 and try manual invoice 3 activate 20 respond singular wireless pin 42 29 92 91 12 92 under pin above card 36 01 53 No to król zniekształceń za nami, chemiczni bracia. Black Rockin' Bitch. We'll be right back.